من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. دا سورة اعراب کې اول باب چې باغی کې اول آدم علیہ السلام واقعا دسو مقصدونو لپاره چې شیطان تابعداري وکوي او ستاسو به عزت کوي تاسو باندې حلال نعمتونه حرامي کا لباس ته ک نور دي به سلور خطابات ذکر کړو اریو کی ځان نه مطلبو آخر کې تحویب و خروی بیان کو جدی موت رازی و دا موت پوخ کیو تا ملائک دیر زور نہ کئی ہم دا پیغور و ارتور کئی جستا سو آغا خدایان سشو جستا سو بے اعتمادو ادیووی دونگ نرکشو نویوی چه بس اللہ رب العزت بوی چه دے جہنم تا نطول با بکر آجمش بس دیرو کو کیوی چه جنت تا نشیت لے دیر اگران از اول ذکر وکړو جهنم ته بزي ټول وبګه راځي مکی او په یو بل بلعنت وي نو زیرو کو کوي چې جنت ته نشیتلین. او داسې یو مثال بیانوي چې کې امیدونه هر څه ختم شي چېر کې دې چې تړې زمانه پس لاړ شي اللہ دا خلق و آغاو میں دون ختمی پا دیگی چنا اللہ حکم کی اللہ پیسلہ کی بیا تبدیلی نرازی راوی دو جہنم حال بیانی مختصر ابیا مفصل بشارت دم امنان حال او شان پا قیامت کی او نعمتنا او بیا داغی او بل سره خبر او مکالمی ذکر کئی او مذاکرات جنتیان او جہنمیان او بل سره خبری کئی دیتا تخویف او بشارت ہوئی. ان الذين كذبوا بآياتنا بشكاكسان چې دروژن کړی دي آیاتونه زمونږه ښکارې ویلې دي کذبوا پجبا چونګ ځان شو منلې هدي باندې مونږه عمل نشو کولې واستكبروا عنها اپا زلکی لوئی کلی دا دیرا اولی اجتی و تنشتا دی دیتا سا ضرورت نگنی داوی غیر ضروری خبری دی زمان دنیا کی وی نور ضروری کارو ندی کامیابیتا با زان رسو ترقیب حاصلو زان و کمال ترسو زمان ضروری کارو ندی پیغمبر تبیتا مونگتا تقریرونه کوي او ازونه او نصیحتونه کوي او تمونګه جنت ته بوزي تمونګه ساجته واستكبروا عنها تمره ځان لوی غانو الله د کلام نه خدا سید الله د پیغمبر نه الله اذا ز خلق تو اجازه تشي نه لا تفتح لهم چری با پراننستیشی د دې لپاره ابواب السماي دروازې د اسمان دا کله چې روحونه به برزي تا وکه چې دې سموت راشي نو روحونه هم ملائکې وړي کنه د چا اړیر په خوشاله سره وړي ډیر هجوم او ډیر رشی پی اور یو وی چې زبې اورم اور یو وی زبې اورم از دې روح چوری نو ډیر پریشان دی پوزی پټی کړی بدبوئی ولا ورزی چې کله دې اسمان تورسی حدیث کې راځي ادي وازو کې چې دروازه کولاو کې اغی بوی دا سشی دی چی دور بد بوینی را لیا اغی بوی دا پلانه مشرکو کنا بدبختا اغی بوی کتا او سیدل تا اجازت نشتا نزیبا سی جین تا وزیدو مزمو کلان دی دروازه نشی کلاو لی دی پار دا سیدام مطلب دی چیز دی عملونا دی کئی کنا دی خبیدہ گمان کئی چی عملونا ملائی کڑی برا کنا ماللہ ویستاسو آغانوڑی اگه تا دروازی نا کلاوی گی دا اسمان اگسی دیری رکدی اکدی دعا گانے کئی کنا او بیا بیاوی چی یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لگیا ہی لگیا اللہ وی غیطا دروازی نکلاوی تاو دعا گان نشت لے برا ہر شید دی خکت برازی او برا نشت لے چا غیطا دروازی کلاوشی لا تفتح لهم نبشی پرانستلے ددید پارا دروازی دا اسمان ولیت خلون الجنتا و دیو جنت تچری نزی نخام خادار چازل کسی کا نا چیر داخو دیر خبر دی چا اللہ کلی چا دا برنکی کی خوبیا اور پسیوی لی سنس اجازت او سنس و روایخ و لکتلی کنا که دی چی پا دی کم زیوشی اڈی را مدپس چت جنت تلال شی کنا ماللہ دا غید پار مثال پیش کئی او تعلیق بالمحال کئی چی نا نشیت لے حتی ترغی پوری علی جل جمالو چننو زی اوخو وی سمیل خیاتی و سوام دا غستنی دا گندلو کی گندلو ستن یادی اگی پا سوری کی چی اوخ ننو زی اگی کتار ننو زی پا گران باندنو اوخ با با کسلار شی دا قیرت تے دا مطلب دیکھا چرت بعدو قراتو کی علی جل جملو نظر آگلے اجمل ستوئی ٹوچین اگاڑی چپیو بل ترل تڑی را تڑی کنا آٹا رسائی دا دوخنے رسائی جو لکڑا نوی داستنو مطلو کٹی غٹا کہنو کار بوشی کنا عجیب خلق دے بس اللہ یوسوی او دیو سر پاکس لگیا ایخا ټوکې په دین پورې جوړ کړی په ټوکې جوړ کړی شاعرانو خاص کر څنګه یو وی ان چې برمن میروت غربر شتر رفتی زغم میزدن دی کافران در جنت الماوا قدم وی پا ما چی کم غم تیر شو کدا وی پوخ بانده راغلی وی نا با دمبر نا ریشیو چی دستنی پا آسوام که ونه نواته ونیو کافران با جنت تتلیو بس لگی آئیو د قران سره همیشه مقابلی دي نو الله کاره خبره کوي او دیو جنا هغه وخت کې د عبد الله بن مسعود نه رضی الله عنه تبوسیو چې جمل ستوي ناغوی زوج ناقته ذو خدا خاون نه پیژني ته په دې کې خبرې کوي دا وخت نه دا کار شروع ښا زوج ناقته وخصتوی توخنه پیجنی وکذالک نجزی المجرمین اللہی منگا دقسی صداور کو مجرمان اللہ مشرکان تی مراد دیخوا کم دے چو مجرمین ظالمین ذکر کی نمراد تی ندا مشرکان لهم من جہنم میادن ومن فوقهم غواش نو خلق ډیر افسوسونه شروع کړو ډیر ولي دا کوم خلق دی حدیث کې راځي وي جنت او دوزخ یو بل سره مناظره کړې و لا تغوغيخ وی جهنم وی چه تما سر دان برابر ہے ما که باغ آغا خلق چه زان تسوی جهنم وی خوا ما تب آغا خلق رازی چه دنیا کی داغین نور اچت نوح بادشاہان سیٹان دلوی خلق برازی جنت تیوی اوی جنت تیوی تاکی بسو کی غریبان او فقیران او مسکینان او تما سره ځان برابر دی الله رب العزت د دواړو فیصله وکړي چې جګړه مکوي جهنم ته وي ته زما عذابې زه به خپل دشمنان له پتا باندې سزا ورکوم ته مې دې د پار پیدا کړ او جنت ته وي ته زما رحمتې چې د کوم خلقو نه رضا یم نو زه به هغې دلته راولم بس غلي شو بیا غږ نه وکړی نو خلق به افسوسونه کوي چې هو دوی خو دنیا کې د ډېر سهولت او د ډېر اسانتیا او د ډېر دغاتتو زنده داسی بستری او پالنگونه جوړ کړیو چې هغه مونږ په خوب کې هم نه دی لیدلې الله رب العزت ویلته هم شته کنه وی لهم من جهنم یعذن د دې لپاره په جهنم کې تلایان دي مهات چې دلاندې وړول شي فس ګلاس زبردست ومن فوقهم غواش او د پاسا کمبلیم شتا بلستنیم شتا کوریا خی خیستک اللہ یوی ال تارس شتے سکمی خونشتے جتا سو افسوس کوئے کنا وکذالک نجز الظالمین اللہ یدق سیمون صداور کو ظالمان اللہ دی ولی ظلم کو دی ولی جرم کو دیولی پا دین پوری خندا کولا او زان الوی گانو دا نایی مردان که مولان دی دیر مالدار دی دیر دو وقتا نا انم پی دو مولانو دی داگی کشرانو تا و زامنو تا و نسو مسو تا با حلقوی چی گر تاسو مولانی همون نکوه که دا نور نکی نزاغ خو جت خلق دیکنه اغیوی منز خواه سو کئی چوزگاری کار نئی منگا منگ دخپلو گاڑو نا دخپلو کارخانو نا دا دین نا یوزگار نا منز کو اللہ ذکوی چی دیو ما دیل پیدا کریو نا کارخانو لاؤ دنیا کارونو لنو خواه دا سزا بولا ورکی خواه ورپسی بشارت تیز مومنان دا پارا دیر مفصل والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چیمان راوڑے ہو دیر پہ اخلاص سرام ناقدیم سیوا اللہ بان ایمان راوڑے ہو پہ وحدانیت سرام وعملوا الصالحات عملونه چکړیو نو په سنت طریقې کړیو پرسمو رواج یې نه کول د پلار نیکو په طریقې نه کول عمل الصالحات دې ته وي شارع او تویلی پاغه طریقې. نو سوال پیدا شو چې ټیک دا عملونه به کړی کولې دینه به غلطی نه شي ها د دینه خو بام ډیره غلطه شوی کله به مونږ کو او ير به او به د سبې کړی بنده سه شي کله به مونږ کو جامه به پلي تا کله به الله وینا نو کلف نفسا یسړیا مونږ خلق نه تنګو مونږ تکلیف نه چو په یو نفس باندې مگر مناسب توان داو دا خوارچا باندې راځي هرچا باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو ځل د سار منزل راغی او مخکې شو اقامت هم شروع شو دی کې وته یاد شو هی ته بس ذرا زما خوځېما دا سولار یې په ځای باندې هغه لاړو بیا راغې صحابه وی چې د ویختونه وبسه سي دي اوسلې وکړو بیا مونږ وکړو دا خو هغه چې یاد شو تا بل چا ته ویا یادې کی انا داس ډیر واقعات راغلي دي ښا داس راغلي د حضرت عمر رضی الله عنه داس نور پخپل بهمون راواړو زکه هغه ته پته وکنه چې 10 مینو او مقتدیانو ته اعلان نو کړی چې امون بیا وکړي ولی دا غي عاشو دي کنه مونږ خپل نه کی چې تا ته پته یی چې ما 10 نشته یا د امام صاحب نشته کنه هغه ته څه پته و دا مطلب یې ښا ته پخپل مونږ راو ګرځېو دا غي عاشو دي لا نکلف نفسا الا وسعها الله یمغا تکلیف ناچو په یو نفس باندې مگر مناسب توان دا اولائک اصحاب الجنه دا دی جنتیان هم فیها خالدون دیوا په جنت کې همیشه ای اوس حال دا وګوره جنت کې خوبئی خدارچا درجه به جدا جدای ښا د خپل عمل مناسب وي د چا مرتبه او درجه به اوچتی او د چا غ وختای نو وختا درجه والے به بر ته خپکیږي دغه دنیا کې چې خپکی کنه یو بلتا نه الله وینا د خپکان غشی به تزو باسما تا خو بنده کې بدن کې ادا سی او تر څو د پاره او پرزاده کنه الله پیدا کړی دا وسه چې بدن کې کوم پرده د دیز پاره ده چې بندیان خپل من کې او بل تخپکیږي هغه به نه الله لري کینو بیا ونه نه خپکیږي هر بنده په خپل مرتبه او مقام خوشاله وي. نو یو نزعنا ما فی ذذور من غل او باباس مونږه چې د دې په زړونو کې یو بلتا سخیره دې په دنیا کې اغا چې دې پاره قادر نو چې دې استلې وې د زړونو نه چې دې په اختیار کې سو خو غدي کړی دې په اختیار کې دې په اختیار کې خدا او کچر دوتنو با مسلمانانو یو بل سره صدخلی شور زوگو کو بس یو سات پوشنو یو بللہ بیلا سوار کرو دا خودی پوست کی وکن وچی زلکی صدی نو آخودی نشویستے آخو اختیار کی نو اگا با اللہ رب العزت قیامت کی اوباسی حضی چاہ پہ اختیار کی ندی دام پرال چلانو کلیف و نفسن اللہ و صاحب دیسو گنانگار ندی تردی پوری چه صحابه کرامو ی حضرت علی رضی اللہ عنہ چه انا و طلحا و الزبیر منهم وی منگا هم پا دی خلقو کیو در منگا یو بل سرم پا دلکی صدیخو اس منگا استینشو کنی خپایو پی نوی دا با قیامت کی اللہ و باسی و نزانا او با باسو منگا آغا سنیتونا و بنیتیا و سخیری و حسدونا چه دی پسینو کی دی جاگه تا غل ویلش خیره پاک ساک بشی جنت توالزی چه جنت دروازی سرا دا پریشنو نو شیخا پیر غٹا پریشنو نو بکی او حدیث کے رازی تو چکل اللہ دا دزلن رسینو نروباسی کنا نوی سم دیرانو نبو لگی چیزا پا دیزلن کسی بلا دا بندے سے گانی نا پاڑی راٹ شید کنا خلق تبا اللہ خیچو گو دستا پدرنو کدا درنگی پرتی ویخا من غیل لین تجری من تاتیم الانار دا سی کورونو تا و زیونو تا با داخل شی چی بایی گی با دا دی پی اختیار کی نهرونا دا جنت من تحتهم دا دی پی اختیار کی بایی کنا چی کم پلے بوزی نا پلے بے بوزی کبر دی چتونو تا دی ونو تا دی ار پلے نا نهرونا باسا رئی فاغا عقل کی نرازی خواه ادی دنیا خبر خونه ده چې نهر به څنګه ځان سره بوزي بس هغه جدا شان ده هغه حدیث کرا دي نستر ګل ذلی نه وګونو او ذلی نه چا پړو کې تیر شي وي دي وقال الحمد لله هل تم ذ توحید واز ده څنګه جنتان دی هغه خلق ده چی داغی دخلینا هر وقت کے دا توحید کلمات او ذکر نہ خوا هر وقت کے خوا خو بس چی سو ناشنائی او دا قرآن نبیارتی نو اغتارا خبر ناشناخ کاری خوا کنی دا خلق چی سعودی تلوڑشی اثر وزی شپیتی ریل تا کی کنا ناغی تاریانی ولی زکا آغی پا خلکی نور سنی خدای ما شا اللہ الحمدللہ دائی خواه نو دیل پا کی بازو لغو سور شی ملوی بس در دی عدد تی وی بس داو اے خواه عدد تی کنا تو مدان دی سر عدد کا کنا خواه تم را ناشنائی کنا چې د الله غصیبتونو تناشناخ کاری خواه پیدا خو جنتیان به وموی چې الحمدلله وای جنتیان چې د الله حمدونه دي د الله ثناګانې دي هغه ذات وهدانا لهذا چې مونږ دې ځای ته راوستو توبه دا ځای چې معلومول شو دا زمونږ اختیار خو نو هدانا لهذا مانا دا دا اصل کې چې مونږ ته په دنیا کې هدایت کړو هغه هدایت چې دا وی پوجا باندې مونږ دې ځای ته رالو وما كنا لنهتدي نو مونږه چې مونږ دا لار معلومه کړې وي مونږ ته دنیا کې لارې مارې نه معلومې نو کله گاډې په یو غاړه ته کله بل غاړه ته نو دا لار به چاته معلوم وو نو مونږه چې مونږ لار معلومه کړې وي دې جنت لولا ان هدانا الله کچر الله مونږ ته هدایت نه وکړې دا مونږ نشو معلومولې مطلب دا دی اس بندا بغیر د الله د توفیق نه بغیر د الله د فضل او د رحم نه لار نشي معلومه چې الله توفیق ورکړي نو ښه لار معلومه کني وګوره زمونږ نړۍ غټ غټ خلک شته خو خلک شته ډیر په هر حیثیت سره چې الله تعالی نه د خول نه جزان دقه سي پروکا پسی گردی خواه پروکا پسی گردی نو سوال پیدا شو چی دا اللہ سنگا راغلیو منگتی دا اللہ رخوا نا انبیاء راغلیو کنا لقد جات رسول ربنا بالحقیم یقینا راغلیو پیغمبران در رب زمونگا په حق سره دنیا ته حق راوړیو دنیا ته د الله دین راوړیو دنیا ته د الله احکام راوړیو نو موږ د انبیایو تابعداریو کړه موږ په ایمان راوړو نو جوړ موږ تلار ملاو شو کنه ها چا چې دا پیغمبران تابعداری کړی کنه دا لار به ته ملاوي ښه دی بدا خبری کئی ونودو او آواز باکلیشی مجهول دا پتن نیچه سوک باکی خواه اللہ تا علم دے آواز باکلیشی دیتا ان شان دادے تلکم الجنتو یا مومنانو تاوستو ایما داغ جنت تے چتازو با دنیا کی نماو ریدن لیدلیم خسنو کنخا تلکو ملداغ جنت تاوستو ایما اورستو موها تاوستا پا میراس کی درکلیشا اورستو موها پا میراس کی سنگ درکلیشا نو دو مطلب دی میراس و تولیوی دے استحقاق دو وجینا ولی میراث چا ته پاتې شنو هغه مستحق دی کنه هغه لایق دی کنه نو الله وی میراث نو مز بزکه کې خدا چې تاسو د دې لایق یا تاسو د دې مستحق یې دا نو مو ته زکه کې خدا چې څنګه یو بنده د خپل پلار نیکه د میراث مستحق دی کنه دغه چې تاسو د دې جنت لایق او مستحق یې نو میراث نو مو ته کې خدا دوی مدار چی حدیث کی راغلی ہوں نبی علیہ السلامی حضر صحابہ ہوتا ہوئی جنازی لطلی ہو اور نبی علیہ السلام ناس تو پزموں کے کرخ راہ کے ہو دیتے ہوئی چی نشتے پتاسو کیا ہو تن مگر داغد پارا پدوارو دیونو کے اللہ زی جوڑ کرے دی پا جنت کے والا ہم زی جوڑ کرے پا جہنم کے والا ہم زی جوڑ کرے دی هر چاله التم زشت دلتم شتاولی وله یو جمه خرازی کنا کله سره سر زین تنگی نو د بوډه هغه کاری ښا سر زړی را تنگ کړی وا وی یا خدای ما په دنیا او په آخرت کې وو زوره جدا مکه چار یو لدی جوړ شوی دی نو چې کوم خلق جنت ته لاړو دا غینا د جهنم ازیونه پاتې شو نو د يهودانو د نسواره میراث شخه او چې کوم جهنم ته لاړو زاغی غزایونه په جنت کې پاتې شو نو مؤمنانو ته ملاو شو نو میراث مثال شي کنه مثال د میراث شي کنه وی دیو جنته ورستم واوي چې شکر وباسې چې هم د تخپل زینه ملاو شو هم د تداغی ظالمانو هغه ملاو شو بما کنتم تعملون دی باندې ښکالو حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلو دا حدیث به کور بیانونو وی نشته دی او تن چې خپل عمل په جوان جنت تلل شي عمل په جنت نشته دا الله په فضل وزي نوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی چه ولا انتا تم داسی او یاو ولا انا زم نشم تلے پا عمل اللہ یتغمدنی اللہ برحمتی ہونکا اللہ میں پخپلو رحمتنو کی راون غاری دیا بلور شمان نو ظاهر کې د قران او د حديث ټکراو راغی تصادم راغی اکسیډنټ شو ولې قران وی په عمل وځي بما کنتم تعملون او نبی له سلام وینا په عمل نشته الله فضل سره ودی نو جواب دی چې د هر کار د پاره یو سببي سبب لارې ته وي لارې تلیکنه یو ځای ته لارې نه دا سبب شو او یو ولا علتي اصل شی علت ته ها اوس کلارې خو لیکن چې تتلې نشي شلو ګوډي ګاډي ماډي هم نه نو لار شته دی نو سو چې ستا د تلو انتظام نشته نو څنګه به لاړ شي نو سبب په خپل ځای کار کوي لار به پکاري او علت به پکاري چې ته د تلو طاقت لري لاړ به شي نو قرآن سبب بیان کړی چې عمل سبب دی او حدیث کې علت بیان شوی دی چې اصل علت د الله رحمت ته دا ولی داسه او شو زکا چه قرآن تا اللہ نم دا کتاب یخی ده او حدیث تا نم دا حکمت یخی ده کنا چه ویعلمهم الكتاب والحکمہ دا پیغمبر چی راشی دے بخلق تا تعلیم ورکی دا کتاب او دا حکمت نو کتاب چه کم خبر کی اغا ظاہری ارسوک بھی پوئی او حکمت خبر ډیره پټه یې غډیره باری کوي په غیر څوک نه پوي ښا نو چونکه عمل ښکارو لویو اړو ته ښا چې عمل سلکه چله جنت راکی منسلکه چله جنت راکی کار خبر او حدیث خو رازونه بیانې نو راز یې ته بیان کو الکه وره په عمل باندې اعتماد مکو دا سوال کو چې الله خپل رحم او فضل را باندې نو لته علت بیان کو نو دواړه ضروری دي وره ها کوي یو یې بل نه انکار نه کیږي چې عمل نه نو الله وتا باندې رحم د سو کی دا عمل د دې لپاره سبب دی چې الله رضا شي په عمل الله رضا کی اچھا اگر رضا شنو بس کارو شنو خواہ ونادا اصحاب الجنتی آواز بو کی جنتیان اصحاب النار ولی ارسوک پخپل زی مقام شو کنا اگر یری مری ختم شوی اگر نو اس زی مقام شو نو وسیو بل سره خبرې کوي رابطه کوي ښا رابطه او دا اوس ناشنا کار ده ځکه حدیث کې راځي چې جنتیان با د جهنم د تپ نه نه خبر او دا غي تپ 500 کال باندې زینو کدا غي نه څوک 500 کال لري نو وته جهنم تپ ورځي ښا او د جهنم خوشبوئی بوي اوم 1500 کال منزل باندې زی نو څومره لوی فاصله ده پکې هدیو بل سره خبرې کوي بس دا د جنت حال لخوا په خوا د خلقو خدا ډېر ناشنا ګڼله اوس خو به ناشنا ګڼل ځکه چې هر سره واته ار سراو واته کنه دا د قران تصدیقات دي دا د الله خبر نشته حقيقي خلق او ته چې په پاکستان کې او بل په انګلند کې وي یو بل سره خبرې کوي کنه دا اصل شی نه دی اصل شی د جنت او یو بل ته وګوري مخامخ ا فاصله پکې زمره ده جنتیان با आवाज کی جهنميان ته ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چې مون خو مون ته هغه وعده چې کړی و مون سره رب زمونږه رښتیا مون ته ویلو چې کامل او مکو ایمان راوړو نو جنت ته به بوزم نمونگا وعداو منتا رالو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نوی جهنم یانو تاو سر چخپل رب وعدا کلیوا نا رشتیاش وکا نا قالو نعم توب دار بی مجال دی کن جهنم کی توب دار مجال بینی پدماغون تی بووی چی آو قالوا نعم فاذن مؤذن اعلان بو کې اعلان کوونکي بینهم پمینس کې اللعنت الله علی الظالمین هر ځای په دې لعنت ښه چې هغه موت ته وخت نه شروع شوی دا کنه ښه چې لعنت د الله دی په دې ظالمان وای چې دیم پکې لا او ښه اللعنت الله علی الظالمین والظالمین ظالمین یا دی قران او وضاحت دلته اوس وضاحت کوي خان چې دا ظالمان پیژندل غواړي ولې کڼور سنینو د دینه خو به بنده ځانو ساتي دغه سه عمل بنه کوي دغه سه جون بنه تیری دغه سه کاروبار بنه کوي چې ځان ته نو ساتو دا ظالمان خو پیژندل غواړي نو الله وی الذین ذاک کسان دی یسدون عن سبیل اللہ چی گور دا اللہ دن خلق بندی اللہ دن خلق بندی عن سبیل اللہ حدیث کی راغلی و نبی علیہ السلام چی ما بندی دا سی وقت راغلی دی چی سشی بنو او خوراک همی بلال سره پترخ کیو وڑو کے گوڑے ونتے ہو ناغی کے وکا جوری وی ناغا با ہم پتے گزارا کولا ہم آبا ہم پتے گزارا کولا نوی مکی والا ہو چی دیر سخت ظلم شورو کو نما بلال تا ہوئی چیزا چیزو او دی طائف کې زمای او دوست په خوانه حالت ولال شو کې دی چې اچا مون سره سهم درځي او دا او کې زمای ډیر ښه دوست نو چې لاله ول تکي خبره وکړه مسله وکړه نو هغه دوست ولګي نو لکان ورپسې کړو ویولې دا هغه وخت چې نبی علیہ السلام په پیزار کې وینې جمع شوی وی ها بیا واپس رااله نبی علیہ السلام ونی وی سوری په هغه کې سملاسته به وشي پیراله د ډیر درد د وجه نه کنه ولی یسدون عن سبیل الله په مکه کې نه پرې خوده په طائف کې نه پرې خوده بیت الله کې نه پرې خوده ناغا او نه داغه مرګري ابو جهل سوګن کړو چې کما دا ځل محمد لیدو چې بیت الله کې منځ کوي نو خپې به کې زم لا تعن عنقه پسټ بوله خپې کې زم یسدونان ار زمانه کې دا سشته ده خان نپریزی دین ته خلق نپریزی کنه خان دغه دي ظالمان او څنګه باندې ویب غونای وجان داسي چې دا دین نو ته په غلط رنگ کې پیش کړي په غلط رنگ کې دا چې دا غ دین نه ده دا غ پیغمبر نه ده دا نه ده هر زمانه کې د اعتراضونه یې کنه ښه وبغونه هاي وجه چې حق وای او مخلوق ته صحیح خبره کوي رښتیا وته وای او د الله او د پیغمبر د دین نه خبره نو بس د ملک اعتراضونه وای چې مړه خلک گمراه کوي او نوې خبره راستي دي اولیاء نه مانی او دواګانی نه مانی نه کوي او خیرات نمانی خلقتنا متنفر کنو بیاڈوالتا سوک منزل نزی سرازین چیز قرآن اصول داو سورہ حجرات کی چی آئیو اللذین آمنو ان جاکم فاسقم بنبائن فتبینو یا مومنانو تاستا جسو خبرو کے بیت بارا انتی عمل بے مکو ہے لال شه هغه خبره راناو کوي چې دا کوم ځای نه راغلی ده نو رښتیا او دروغ معلوم کوي کنه نن دې خو بس چې چا سوینو ویرشاوي کنه وه بغونه هاي وجا همیشه د پاره خلقو دا حق دین په غلط رنگ کې ښکارا کړل چې ګوره لاله شهو دا ډېر گمراه خلق دیو غلط خبری کیو داوی خواه نو خلق متنفره که تردی پوری افغانستان نمخ که کسان راغلی و تالیبان نایو شاہ منصور تا زور کهو نو موحدین مرگری و اغی پی جان دلو دیو کلی خلقی کنا اغی و تویر آزائی چی پانچ پیر تاوم لار شو کنا بینا نا مونگ تا مشرانو ویلی دی چی پانچ پیر تا بنازه ولی وی اغی قرآنو نا پڑای کلی و دا پاس پی ناس تی مونگا ندو پانچ پیر تاوی خدای تو و تاوی راشه نو خیر دید سبق ماوره موای حضور خوګوره کنه چې دا رشادی که دروغ دی ښا چې تاسو ته ویلی د خپل مشرانو خبره خوست زه تا ورسو کنه راشه وګوره اوس راغلی دومره کلام کړي کنه نو ډیر پکې رااله نو بیا لانولو چې وری دا غزه ویلی ده کنه دا ټول دروغ بس خلق خلق له شکونه پړ کې اچي چاته وی غسل خانو کې قران نه یخي دا پاسه پیولاړي او لامبي اغه خبره ایبونه هاي وجا وهم بالآخرت کافرون. دا آغا خلق دے چی دی قیامت نمانی مرگ نمانی کدی قیامت مندی بدا سا خبر نکو لکھا اپلا حجاب دا. ان الذين كذبوا باياتنا كسان شدرو جن کی زم آیاتنا واستكبروا عنها اوزان ریگنی د دینا چې زم غاجت نشته دې لا تفتح لهم ابواب السماء پرابننستشی د دې لپاره دروازې د اسمان ینه لهم لارواحهم د دې روحونو لپاره دروازې د اسمان نشي پرانستې ته چه ملیک سمر پریشانه تدید بدبویه نا او داخل بنشی جنت تا ترغی پوری چه داخل شی اوخو فسوام دستنی کی فی سم الخیات داخل نشی که ده نا تعلیق بالمحال شکان وکذالک نجز المجرمین اللہ وی دغس من صداور کو مشرکان اللہ لهم من جہنم مهادن تزید پارا پا جہنم کیوں بسترشت دے دلان دے ومن فوقیم غواش او دا پاس دینا پردشت دے کمبلشت دے بلستنی ڈب ڈب با پراتی پکی وکذالک نجز الظالمین اللہ دغس من صداور کو دے ظالمان اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چیمان راوڑی پا اللہ باندی پا وحدانیت سر عملون اکڑی دی عملون صالح پا سنت لا نکلب نفسن اللہ و ساہا کس غلطے خطایت نشوی اللہ ایمونگا معاف کو بندہ جز دے مونگ تکلیف ناچو پیوب تن باندی مگر مناسب توان داغو اولائی کا اصحاب الجنہ تو جنت یان دیوم فیا خالدون ادیو پکې همیشې ونزانا ما فی صدورهم من غل او بابا سمونګه هغه چې د دې پسینو کې او پزړونو کې یو بل تسخیره ده تجری من تحتهم الانهار بېګی با لاندې د اختیار د دینه نهرونه یا من تحت قصورهم دید بنگلو دلان دی نهرون بروانی او بوئی دی الحمدللہ شکر دی دا اللہ لاک لاک حمدو ندی او سناگانی دی اغزاتو حدانا لحاظا چمونگے دی زیترا سو دا امن زیدی سمر دا سکون او دا آرام زیدی سمر خاموشی دا پکی لا اسمعون فیا لغوان إلا قيلا سلاما سلام بس نور سو پکې نه وما كنا لنهتدي او نو مونږه په خپل طاقت سره او په خپل عقل او عمل سره چې مونږ لار مونږ دی دې ته تعالی ولا نهدان الله کچر الله مونږ ته هدایت نه وکړې الله هدایت څنګه کړو لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً راغلیو پیغمبران در افزمونگا پا حق سر راغلیو پا دیر صحیح دین سر راغلیو دیر دی عزت دینو ونودو آواز باکریشی جنتیانتا ان شان داد سکم خبر دیر آهمی ضروری نو ان رازی خان شان داد تلکم الجنتو تاستو ایما دا جنت څخه پورستمو بما كنتم تعملون تاسو له میراث کې درکړې شو دا قسم چې میراث د وارث حقیقتا د تاسو حق دی ها ولي بما كنتم تعملون په سبب دا چې تاسو عملونه کړیو هغه عملونه په وجه باندې الله رضا شو چ رضا شنو بخپل فضل او رحم سره راوسته نو ونا ذا اصحاب الجنتی اصحاب النار आवाज وکي جنتیان جهنميان او تام ولي پیجنې به کنه خو به پیجنې داسې غلطی گی او پکیم نا چکنی گنا دیر دایا نانا او بوئی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا شان دادی چی امون تا منگا وعدا چکڑی و منگ سرا رب زمونگا رشتیا چسی ویلیو نو آغای راکلو بلکہ داغی نا زیادو تکا قرآن کی حضور تفصیل ندی شوی جنت نعمتونو خواه فحل وجدتم اے جہنم یعنی تاسو منتا ما وعد ربکم حقا اغا چوا دکلی وعد تاسو رب تاسو رشتیا قالو نام اغی خبری نشی کولی در زوری نشتا تو او بوی چی آوا فازن موازنن اعلان بو که اعلان کونکے پمیند دوالو کی اللعنت اللہ علی الظالمین ہر یو سرا ان راوڑی خواہ اولی دیری ضروری خبری دی کنا شان دا دے شد اللہ لعنت تے پا ظالمانو اللذین آغکسانی سدونان سبیل اللہ چی خلق بندی دا اللہ دا دیننا چرت دا حق خبری دا حق بیانی او دا قرآن او سنت انتظامی دیبا خلق چپ مزای گواری منی کئی با اخکارا دا سی بدبخت دی کن ویبغونا آئی وجام او طریقه والا دکلی دا کن خوا لطی دا غی حق دین لرا غلط او خلقو تا دا سی دا جوڑ کلی بلا چگی چه ترا تمرا غلطه پا که او ترا استی دی دا رضید بندول و طریقی دی کنخا هم بالآخرت کافرون او دی پا آخرت باندی هم کافران و انکار کون کی دیم آخرت چه سوکمانی اغیی دا کارو ننکی اغیی دا اللہ نیریگی اور وقت کے سوال کی چی اللہ مونگ باندی رحم و فضلو کے امونگ لے توفیق را کے مونگ لے دی توفیق را کے چستا دا دین خدمتو کو اوستا بندیانو تا خیر و رسو یا اللہ مونگ لچر دا توفیق مراکے چستا بندیانو سر زیادتی ہو کو ظلم کو او محروم ہے کو استا دا دین نا یا اللہ مونگ دا دیر وزن او ساتھ ہے ای خدا سے خیر